Jackson binafsi kajogo kwa mimi kuwa jua uchomoza ili yetu wa wiki kila nafsi yenye roho inaweza kuwa kama ilivyoota ili maji tusisite sika mbali lazima ujipange mwanzoni nataka kuiba kidele weka pamba masikioni tunakichanga dele kutamba tukomi mwenye mkwanje kwa nyuma yake anaishi tamkaba hawoni mtete sis vichete freeze atatab mcheke cheese kama umefunga kizazi bab mtete feed mapepe mdis na fat crap kete please take a cheat hotag rap mama mina ya mbenjai wezi pima mecha buma hapo hapo hakuna ruma paita chuma kichaki leta vyuma na tafuna na nachuna dikwaka na kujua sikujui haimfanyi kwa mini unazengua uzengui unautani na mimi nishanue yuva sifuyu nelani unanini paka nishatua ili nchikue yala ni madini uye yani masela wote wana sebenza uye masela operation yani masela wote wana celebrate ooh yeah eh masela celebration yonga washa tuvute wachavi wake sasa mpaka kuche yonga washa tuvute wachavi wake sasa mpaka kuche kama chini washa kama dudu zote prince color wachavi wake sasa mpaka kuche kama chini washa kama dudu zote prince color wachavi wake sasa mpaka kuche usenino unanitambua kama juju nikichua fitino na chewa gubu umaskini hatuzimii hatusudu autulii kama ulimi kwenye jino lenye mdudu kwa maskini ni ngumu sana kwa gentleman awezi fungulia mpenzi mlango wa daladala napigo chini kichaka dem bwana nyeto man yeso napangwa na kwa mengi mapenzi ni ufala kuzunguka mbuyu sodawa shetani kuchojua kuchojifunza ni sawa kindani kujuza kujikuza ni lazima udanganye mshachuja mnakuja mpunguza chulingani na kujua sikujui haifanyi kwa mimi unazengua au zengui unautani na mimi nishanua hivyo sifuyu unaelani una nini paka nishatua ili nchikue yala ni madini uye yani masela wote wana sebenza uye masela operation yani masela wote wana celebrate ooh yeah eh masela operation yonga washa tuvute wachavi wake sasa mpaka kuche yonga washa tuvute wachavi wake sasa mpaka kuche kama chini washa kama dudu zote prince color wachavi wake sasa mpaka kuche kama chini washa kama dudu zote prince color wachavi wake sasa mpaka kuche wachavi wake sasa mpaka kuche wachavi wake sasa mpaka kuche.